programımıza Muzaffer Sarısözen'in repertuarımıza kazandırdığı Sivas türküsüyle başlıyoruz. Elvan Sevim söylüyor. Sarardım ben sarardım, senin için sarardım. Baş yastıkta, göz yolda, her geçene sorardım. Yeah.